Do niedzieli myszka bezprzewodowa SteelSeries Aerox 5 za 269 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 417 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w 800+ dla cudzoziemców i bon ciepłowniczy w Sejmie. Posłowie zdecydowali i decydują o losie przepisów. Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie debatować o rosyjskich dronach nad Polską. Prawie 50 państw poparło polskie stanowisko. Całe mieszkanie zamienione w plantację marihuany. Policja z Krakowa zatrzymała 73-latka. W Sejmie kolejną godzinę trwa blok głosowań. Posłowie wprowadzili zmiany w przyznawaniu 800+ dla cudzoziemców, a także zdecydowali o bonie ciepłowniczym i mrożeniu cen prądu. W Sejmie jest nasz reporter Jan Oleński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedzmy, co znajduje się w tych ustawach. Ustawa o świadczeniach dla cudzoziemców zakłada, że dodatki rodzinne dla 800+, czy dostęp do publicznej służby zdrowia będzie możliwy tylko dla tych cudzoziemców, którzy są w Polsce aktywni zawodowo. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że przegłosowana ustawa kopiuje też rozwiązania zawarte w zawetowanej przez prezydenta Nawrockiego ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i przedłuża legalność pobytu uchodźców z tego kraju po 30 września. Ustawa przywraca pomoc Ukrainkom i Ukraińcom. Tym walczącym na froncie, tym walczącym z naszym wspólnym wrogiem, czyli Rosją. I tym, którzy schronienie znaleźli tutaj, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sejm uchwalił dziś również ustawę o cenach energii i bonie ciepłowniczym. Przewiduje on utrzymanie obniżonych cen prądu do końca roku oraz wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin o niższych dochodach, które ma im pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Ponadto posłowie wybrali dziś niemal jednogłośnie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zostanie nim Mariusz Haładyj, były wiceminister rozwoju i obecny szef prokuratorii generalnej RP. Zastąpi on Mariana Banasia, którego kadencja zakończyła się 30 sierpnia. A relacjonował Jan Oleński. Wcześniej w Sejmie występował szef rządu. Mówił o rosyjskich dronach, które wtargnęły do Polski, a także o reakcji NATO. Szef sojuszu Mark Rutte powiedział, że pod nazwą Wschodni Strażnik rozpoczyna się operacja wzmocnienia wschodniej flanki. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, poinformował, że operacja zintegruje obronę powietrzną i lądową, aby stawić czoła zagrożeniom ze strony Rosji. No, w Nowym Jorku powinna się właśnie rozpoczynać nadzwyczajna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Posiedzenie zwołano na wniosek naszego kraju. Na miejscu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Wniosek Polski o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie rosyjskich dronów w Polsce poparło 5 europejskich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dania, Francja, Grecja, Słowenia i Wielka Brytania. Na sesji Polskę reprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Szef MSZ-u Radosław Sikorski mówił wcześniej, że poprzez zwołanie Rady Bezpieczeństwa Polska chce przyciągnąć uwagę całego świata do bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na członka ONZ-u, Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Donald Trump dotychczas nie potępił ataku, a nawet usprawiedliwiał Rosję, argumentując, że mogła to być pomyłka i że drony wleciały do Polski po tym, jak zostały strącone w pobliżu granicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował przed kilkoma minutami, że pod stanowiskiem Polski w sprawie wtargnięcia dronów podpisało się prawie 50 państw, w tym Węgry i Stany Zjednoczone. Zmieniamy temat. 73-letni mężczyzna wraz z 37-letnim wspólnikiem prowadzili plantację marihuany i sprzedawali papierosy bez akcyzy. Rozpracowali ich funkcjonariusze policji z Krakowa. 73-latek był znany śledczym. Odpowiadał już za kradzieże i rozboje. Mężczyźni zamienili całe mieszkanie w jednej z krakowskich kamienic w plantację i linię produkcyjną. Znajdował się tam profesjonalny sprzęt, nawozy i przygotowana instalacja elektryczna i wentylacyjna. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 9 kg marihuany, 148 sadzonek konopi indyjskich oraz blisko 11 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mówiła Katarzyna Boroń z policji. Senior najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie. Drugi z zatrzymanych został objęty dozorem policyjnym. Grozi im od roku do 10 lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju pozostaje na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Zagrożenie pożarowe w lasach w całej Polsce jest niskie lub nie występuje. Obowiązuje jedno ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy rejonu Katowic i Częstochowy i potrwa do jutra do południa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. No tym razem mam coś z internetu, dokładnie ze skrzynki lista@polskieradio.pl. Pan Darek pisze w tytule maila: dorośnij. A potem żona mi mówi: chłopie, masz 60 lat i znowu jak co piątek słuchasz Listy Przebojów. Tak, słucham, bo to miód na moją duszę. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Stały słuchacz Darek z Kraśnika. No i proszę bardzo, jak się nie chciało wracać z urlopu, skoro tutaj dzieją się takie rzeczy? Pierwsza trójka, Lista Przebojów. A takie rzeczy dzieją się przede wszystkim wam, drodzy słuchacze, którzy bawicie się w głosowanie na wasze ulubione piosenki znane z trójkowej anteny. Wystarczy wejść na naszą stronę, mówię o tym bardzo często, i w zakładce Lista Przebojów znaleźć swoje ulubione typy i najnormalniej w świecie oddać na nie głos. Wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Kaśka Sochacka, 14, utwór pod tytułem Komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. No właśnie, kogoś mi brakowało. Pozdrawiam serdecznie naszych wiernych słuchaczy z szkoły podstawowej numer 7 w Ełku, bo to przecież już skończyły się wakacje, no tak, więc czas do szkoły, czas na piątkowe wieczory z Listą Przebojów. To jest piękne. Kaśka Sochacka, 14, Daria ze Śląska, 13, ale nam się ułożyło. Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal.

Informacja Metro. Na balkonie, dwa piętra niżej, na balkonie, czyli na miejscu 10. Jesteśmy w pierwszej dyszce, emocje będą już tylko rosły i to wam gwarantujemy. 26 minut po 21, 9 w całości to Billie Eilish. Ma zaledwie 24 lata. Pochodzi skąd? Z Los Angeles. I piosenki śpiewa już cały świat, tak mi się wydaje. Billie Eilish pięknie dzisiaj na miejscu 9. Dwa miejsca, dwa piętra wyżej niż tydzień temu. Birds of Feather. No i 21.30 mamy na naszym zegarze, a my znowu wracamy na podwórko polskie. Tym razem duet. Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna. Miejsce 8, 5 do góry. Proszę bardzo. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa twoje. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem

tydzień temu w 69. notowaniu, które zamieszczone były tylko w internecie z przyczyn oczywistych. Bielizna na miejscu 10, dzisiaj na miejscu 7. To Bagno, tytuł tego nagrania, jak i tytuł płyty. Na zegarze trójki 21:36. Piękny wrześniowy wieczór i 70. 70. wydanie naszej listy. No to teraz Kaśka Sochacka, Szum na 6. Kaśka Sochacka, Szum. No mamy słuchaczy, którzy już robią statystyki, jaki utwór, jak długo tutaj jest z nami. Kaśka Sochacka, no chyba od początku, prawda? Dzisiaj na miejscu 6. Tak pomyślałem sobie, że już wieczór, nikomu się nie chce sięgać po słuchawkę, a tu o. Ja dzwonię jako Peter z Katowic. Jestem tutaj, proszę pana. Ludzi kupa, a ja nie umiem was znaleźć. Wyślijcie jakąś pineskę albo gdziekolwiek. No proszę pana, jak mam pineskę wysłać przez radio? Ja mogę powiedzieć Myśliwiecka 357. Myśliwiecka 357. No dobrze, bo robi się gorąco. Miejsce 5. Formacja Dżem. Utwór pod tytułem Dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy. Ten moment stałeś się muzyką, słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. patrzę w twoją stronę i nadszedł ten moment. Stałeś się muzyką, słuchali ci ludzie, a przyszedłeś nikąd. Niewiele możemy, bo świat jest silniejszy, lecz wiemy, że warto mieć duszę otwartą. Niewiele możemy, bo świat jest silniejszy. Dusza. Sebastian Riedel, zespół Jam. No chyba rzeczywiście ci fani zespołu Jam wyjechali na urlop, no bo piosenka spada dwa piętra. W dzisiejszym 70. notowaniu mamy ją na miejscu piątym. Jest numer już miejsce piąte, ale zapomniałem pozdrowić mojego sąsiada z działki, Jarosława z Sosnowca, a słucham trójki na tranzystorze. Dziękuję, do widzenia. Na tranzystorze, fiu, fiu, fiu. No rzeczywiście, lista łączy dzisiaj działkowców. Mamy kwadrans do godziny 22 i najwyżej notowaną, jedyną właściwie dzisiaj nowość w zestawieniu. Aż na miejscu czwartym. Formacja nazywa się Hejma, pochodzi z Łodzi, a utwór to Koniec Świata. tak inne i dziwne. Odmienne role, emocje i słowa nie twoje. Gdy tylko zmrużę oczy, kończy się świat. Ten to miłością w życiu we śnie i Olga Stolarek, zespół Hejma, Koniec Świata jako nowość na miejscu czwartym w 70. notowaniu listy przebojów Pierwsza Trójka. Chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców żużlowych, ponieważ jutro będzie się dosyć ostro działo w Grand Prix. Pozdrawiam słuchaczy Trójki muzycznych i kibiców żużlowych. No a ja znowu nic o żużlu nie wiemy, ale od czego mamy słuchaczy, prawda? Pozdrawiamy wszystkich sportowców, wszystkich muzyków i wszystkich tych, którzy słuchają i zacierają ręce, bo wskakujemy na podium. Na trzecim, Hej, Bezruch, dwa piętra wyżej niż tydzień temu. Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Słuchacze lubią zespół Hej, pewnie, że lubią i to tylu, tylu lat. Bezruch, miejsce trzecie, dwa piętra wyżej niż tydzień temu, dziś w 70. notowaniu Pierwszej Trójki. Bardzo cieszę się powrotem naszego młodego redaktora z urlopu. Jeszcze prośba do niego, żeby przekonał słuchaczy, aby głosowali na nowe piosenki, żeby się troszkę zmieniło na liście, żeby ten The Cure już nas nudzi tak bardzo wszystkich tutaj dookoła, żeby powiedział, no jest tyle fajnych piosenek. Proszę głosować na naszą listę. Mówię o tym co tydzień. Zakładka na naszej stronie, lista przebojów i tam wybieramy. Dziś The Cure na drugim. Formacja The Cure z płyty The Songs of the Lost Words. Utwór pod tytułem Alone. Tydzień temu na drugim i dzisiaj też na miejscu drugim. 5:25, a nasz telefon jeszcze dzwoni. Dobry wieczór. Ja tylko chciałam zapytać, co będzie dzisiaj na miejscu pierwszym? Ha! Co dzisiaj będzie na miejscu pierwszym? W 70. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka... Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, realizacją dźwięku zajął się Michał Jakubik, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i do Państwa mówiłem przez ostatnie 3 godziny. A numerem 1 w 70. notowaniu będzie utwór pod tytułem Tokio. Barnim. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki rozbić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Prowadzimy wszędzie zamysł. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramen. Choć wyskoczymy ci przez okno, choć prowadzimy wszędzie zamysł. Znamy się od 5 minut, chyba